سهينة لله تعالى الجميل إلا بمعنى لكن سائے والے في جنات بیچ باغات کے ہوں گے يتساءلون ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہوں گے یا پوچھتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں یہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے یار او ایک بزرگ ہوتا تھا احمد رضا خان ایک اور بزرگ تھا او ملا باقر مجلسی جیسے بزرگ وہ بھی تھا ماسٹر صاحب بھی ہوا کرتے تھے اور بھی یہ آپس میں جیسا تھا الونا گپ شپ لگا رہے ہوں گے اور چلتے چلتے پوچھیں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے او خربوزے والا پیر نہیں آیا فلانا پیمان آج نہیں نظر آ رہا یہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم ان کو اجازت مل جائے گی اللہ فرمائیں گے دیکھنا ان مجرموں کو دیکھیں یا اللہ ذرا دیکھ لیں او جب اوپر سے جنت سے چھاتی لگائیں گے نا یہ مجرم جہنم میں جل رہے ہوں گے اور گدھے کی طرح آبادے میں کر رہے ہوں گے سارے بیچے جل رہے ہوں گے یہ اوپر سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر کون سی سزا سے تم جہنم میں آئے ما سلککم کس چیز نے داخل کیا تمہیں فی سقر جہنم میں قالوا لم نکو من المسلین قالوا کہیں گے لم نکو مسلی نہیں لم نکو من المسلین ایک ہے لم نکو مسلی ہم نماز پڑھتے نہیں تھے نہیں لم نکو من المسلین ہم نمازیوں میں سے تھے نہیں یعنی نمازیوں کا جو عقیدہ ہے توحید والا ہم توحیدیوں میں سے نہیں تھے المسلینا الموحدینا ہم توحید والے مسئلے ماننے والوں کے نہیں تھے لم نکو من المسلینا ولم نکو اور ہم اہل خرچ میں سے بھی نہیں تھے بلکہ جہاد کے نام پہ چندہ لے آتے تھے اور مدرسے کی زمینیں خرید لیتے تھے جہاد کے چندے ہوتے تھے اور مدرسے کی زمینیں مدرسے کے نام پہ لیتے تھے لم نکو نہیں تھے ہم کھلانے والے المسکین فکنا نخوض مع الخائضین اور تھے ہم پک پک کرنے والوں کے ساتھ بھونکا بڑا کرتے تھے کہ مماتی نے بدپیری نے یا عذاب قبر کے منکر نے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نے ایس دور الوا نے بکنا اور ہم بڑی پیٹوں میں اکافر کا باغی اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تھے الخائدین ہم بکواس بڑے کرتے تھے نفوذ و پک پک کیا کرتے تھے پک پک کرنے والوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے ساتھ داخل ہونے والوں کے بکنا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور تھے ہم جھٹلانے والے دن جزا کو حَتَّى الْيَقِينِ حَتَّى کہ آ گئی ہم پر موت الْيَقِينِ موت آ گئی یہ کون کہیں گے جہنمی جہنم میں کہیں گے پہلا جرم کیا تھا لم نکو ہم ایجا کا نا بولو بس ایجا کا نستعین والے گروہ سے نہیں تھے لم نکو من المسلین، خالص خدا کی پکار کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، یہ پہلا جرم ہے، اور انفاق والوں میں سے بھی نہیں تھے. دوسرا جرم ہے فکرنا نفوذ ہو، اور تھے ہم داخل ہونے والے ہیں، الخائضین داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بڑی پک پک کرتے تھے توحید والوں پر، فکرنا اور تھے ہم نکذب بے یوم الدین حتی کہ آ گئی ہم پر موت، فما تنفعہم بس نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت الشافعین سفارش کرنے والوں کی شفاعت ہوگی نہیں، سے نفع کیا ہو، شفاعت ہوگی نہیں مشرق کے حق میں تو نفع کیا ہو، نظر ہے فما لہم مہرزین کیا ہے ان کو، یہ قرآن کو پیٹ دے کے بھاگتے، تذکرہ کیا ہے ان صوفیوں کو، یہ قرآن کو پیٹ دے کے بھاگتے ہیں، کانہم حمر مستنفرا، کانہم حمر ہیں، حمر کہتے ہیں کٹ خر، مستنفرا اور بڑا شیخ خر ہے، بڑا بوڑھا خر، بڑا گدھا اور پرانا جس کی ہڈیاں بھی پرانی ہوں ہے، میرے کر کے دیکھ کے میرے کھوتے دیکھوتے گدھے دے گدھے کا انا ہوم تشبیہ دیکھ دی کا انا ہوم، یہ مشرک قرآن سے یوں بھاگتے ہیں جیسے نسا یا کھوتا بھجتا ہے، ڈرا ہوا گھر کا بھاگتا ہے، جاننا ہوں عمر ہوں متن پیرا، اخلاق کے خلاف تو نہیں ہوتی ہے، جاننا ہوں اب ہم کیا کریں، قرآن چھوڑتے ہی نہیں مجھے کو، جاننا ہوں عمر ہوں متن پیرا، متن پیرا پد کا ہوا کھوتا، ویسے نہیں ڈرا ہوا کھوتا، اور چونکہ عمر ان میں عقل نہیں ہوتا نا، وہ جب ڈرتا ہے تو باغے توڑا کے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کا سر تو نا مشرق یوں جاتا ہے جیسے گدھا ڈرا ہوا پھلتا ہے، آپ نے دیکھے ایسے گدھے، آپ نے تو بڑے ایسے گدھے دیکھے، ادھر قرآن کھولو صحیح، فرت من کسبرا کسبرا رد من کسوارا، کسوارا کے دو معنی، تیر انداز اور دوسرا شیر، شیر کو دیکھ کر جیسے گدھے بھاگتے ہیں بھجتے ہیں، قرآن سن کر اسی طرح مشرق بھاگتا ہے، بل یرید مشرق کو اگر آپ 100 ڈنڈا لگائیں نا 100 ڈنڈا کتنی جان نہیں دکھے گی جتنی ایک دفعہ پڑھتے ہیں انا کا فیے سن، ایک دفعہ پڑھتے ان تو دیکھو اور توڑ تک سارے ویسی توڑ تک، ہاں یہ توڑ تک پنجابی محاورہ ہے، توڑ تک الا دبر ہی تک چلے گا، ہر رت من کدوارا پل جڑی دو، بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر انسان من ہم ایشتا، یہ کیسی آ جائے تو بن خط صحیفہ رجسٹر، ان میں سے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمیں فوٹو گنیر مل جائے، مکہ کے مجرے کیا کہتے تھے ہمیں مل جائے، ہر ایک کو ایک کتاب کا مل جائے لکھا لکھایا اور ہم اس کو پڑھیں، ہاں بھائی جو ہوتا تو ہو پم منشرا کھلے کھلے ہوں، ہمیں ہر ایک سے بھیا ایک کلا ہر کچھ نہیں کلا، بل اصل مرض یہ ہے لا یخافون الآخرہ، یہ نہیں ڈرتے آخرت سے، کلا انہو یہاں کلہ بے معنی حقا، پہلا کلہ بے معنی رضا، کلہ حقا، پکی بات ہے انہو تذکرہ، یہ قرآن پاک میرا تذکرہ، میری نصیحت، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے اور نئی نصیحت حاصل کرتے جے، مگر جے کہ چاہے اللہ، وہ اہل التقویٰ، وہ اللہ ہی لائق ہے ڈرنے کے، فاہل المغفرہ اور مالک ہے بخشش کا، اہل التقویٰ کا معنی لائق ہے ڈرنے کے، اہل المغفرہ کا معنی مالک ہے بخشش کا۔ صرف دس منٹ، صرف دس منٹ، دس منٹ چھٹی کر کے ہو جلدی۔ Thank you.